علم تکای پر تاب دا الف لا او تاب علی کی و کلمہ ادا کلمہ نفر دا اسم دا معروف معروف مقدم بی فعالی نا تو وجود کی دیو جن اول مقدم نا دا معروف نو پا کلمہ نفر کے دوار اختلاف نا یو اختلاف دا کلمہ نفر کے دار ہے کہ کلمہ و کلام دا مستق کی تا غیر نو پتے کی دوار مقدم مذہب دے جمہور دار ہے کلمہ و کلام اسمان موضوعان بے رأس حماد موضوعان بے رأس حماد آمان کہ نا دوئی دے بل چانا مستقی او نا دے دوئی نا کچھ مستقی دلیل ایراد ہے کہ دا رمادار دے جیسے کا انہی کا مستقی بلی دا افتکار دے تکلوسات باعداد ہے یعنی پدے کہ او تا دا سے تکلوسات پرداشت کروی اب باعد جی دے جیسے نو دیو جنا بس اول نا وقت دی فکر پاس مذب دی بعد دار ہے کہ کلمہ و کلام مستقی دی کلم نا پر سکون دینا او کلام مانا دو جا ادھر رہا سنگر دنر مستقی کلمات ان پا اصل کے کل من کن بیادان تا کسرالی کا جا پا اصل کے کال درہ پر وشا کرنا کلام ان پا اصل کے کل من کن لاب تا فکر پیشا علیت سر علیت سلام دوی دلیل دار ہے سمادار دے استقاق پر آیت سے تنسل ہے او دا تنسل ما یو امر اہم بیتا ہم ہے اس دوی اتراز ہے کہ استقاق دیتا گیا ہے انتجد بین اللفظین تناسل بنت اللفظ والمعنى کہ دوی لفظین کو میانتی اینی دے مستق دے مستق میرے حکم یانسی مناسبت تمیمی و لفظ کو معنی کی و لفظ کی چو مناسبت کی کو فروش اصیائی سر موافق دی او کو معنی اصلی کے یہاں مناسبت دی دے کلمو کلام کی مستق یہ بلے او دے کلم کو میانسی کی مستق میرے حد آئی کا مناسبت و لفظ کی موجود دے کو فروش اصیائی کاتلامین او کو معنی کی مناسبت نشتا بیٹا کہ دے کلم معنی دو جرحا او دی کلمه معنا دو لفظون و دی عالمان و مطردی او دی کلام معنا دو لفظون تا زمنا کلمه دو احناس نگل امنا تم کلمه جواب دارت چو مناسبت کو معنا کی عام رج کا مناسبت کو معنا متابقی او کا انتظامی کیلی او کا تزمنی کیلی تُس تمی بھی نہیں چو معنا متابقی جدا یہ ہے چو پیرا معنا مرزولہو دی لفظ لکه دلا انسان دې ته حیوان نه تک معنا ته زمونږ دې ته یای جوړ دې معنی وځلا لکه دې انسان چې معنا او کې حیوان فقط یا دا تک استزامی دې ته یای چې معنا خارج دې ته معنی وځلا هو نه خو لازم دې ته معنی وځلا لکه دې انسان په چې معنا او کې قادر العلم نو دای معنا وځلا هو نه دو معنا وځلا هو چې حیوان نه تک تک یې دا سره دا قابلیت ته علم لازم دی دغه چې څوک کوي وایي نو چې په خپل ځان له ما دې څخه دی چې یې موږ یې سره هیڅ دی نو مفصلی نو ټول هغه څه چې تاسو نن تاسو په مطابق یو ته زموږ معنی کې نه ځای په دې کې به کې ځای دغه چې د کل مون دا مرتب مې نه هدا معنا مطابق څه دی نو دغه څه کې ځای اول ما داړي په کاوي چې موږ نه ماته دا څه خبر کې دا ورته کوي کار دغه کلمه د کلام د کلمې معنی یو معنی دو سره تفسیر په لغت کې لازم نه نو دا نه دا تفسیر د بار معنی په دغه سره معنی اسلامي واره ته نو مناسبت په معنی اسلامي کې مو او کله چې دا فکر دي چې په دا تفسیر کې یو فرق دی چې کوم تفسیر د کلمو د کلام د معنی سره راځي او یو قسم دی چې کوم د کلم د معنی سره راځي دا یو بل قسم دی نو دا یې په دې کې فرق دی دیو وجه راغو د کلمو د کلام د معنی سره چې کوم تفسیر لازم دی ایا به نه ځنه په علاوه په عین جرح سره تعبیر کړي نو چې عین جرح یې ودا ویلي او یې باندې نه چې په تاسو کې راځي په فرق څنګه جرح ته ویلي دا یې جراحه سنان له قیام ولا ينفع ما جرح جراحه سنان هغه فلاولین د دې دې لا حتى يعتبر الغلي ولا ينفع مدرك ما جرح اللسان اغات رحمته سبع نظر ابو دحمت زبا التلفظ وكو اغا تلفظ كم كلمات تصدر بي ايه بمعنى تصدر تصدر داس في المذاب سبع وقدين دي كي راجح مذاب دي بكا كمس كم نتحدث كنا كي تكلفات باحرات التكلفات باحرات من نتحدث یو خدلتا د کلمو د کلام د کلام په معنی کې مناسبت لغوی او په معنا التزامي معنا التزامي دې د معنا ما ده او متبره په معنا حقیقي چې معنا متبره دي مناسبت لغوی په معنا کې حاصل شو معنا التزامي معنا التزامي په معنا ما ده دي او متبره په معنا حقیقي دي معنا حقیقي معنا متبره دي دا دې وځو دویم دا تفسیر معنا التزامی دو بوده د کلام له افراد څومره افراد د کلام دي اته د معنی سره تفسیر لګیږي خو دغه افراد د کلمې زید امر غیر فلا اته د معنی سره تفسیر نه لګیږي دا کلام مخاطب ته بالکل فائدہ نه راکوي یو بل څه تفسیر نه دای نه ګره د مستقبل مرتب منو په ماسته مناسبت په ټول افراد کې نه راځي په کلمات نه راځي کلمه مناسبت نه راځي حالی دے کلام یا کلام افراد واجب مانی نو اغا کلام اغا افراد جدی چه کلام سیئی آلی او بس اغا چه کلام حسن آلی تاثیر پا نظر کی چه کو لکا دے جرس رو لکا چه اخو اغا کلام کو چه افراد سمجھ کلامی سیئی آلی او که کلام حسن آلی اخو تاثیر پا نظر کی دے جرس رو لکا چه دائمی پر طول افراد دے کلام کا ہمنا زبط نظر آلی زن افراد دی کلام کی کلامی صحیح کلام داد از بل دعو سلوارام دی کلام صحیح اولا چی کم تحصیل دیو دی جرح اولا تحصیل دیو دی تحصیل کی فرق زکا چی دی جرح اولا تحصیل پرنا تحصیل دیو دی آغا دی علم اولا دی علم دان او دی کلام صحیح اولا تحصیل دیو دی پرنا تحصیل دیو دی حلزن رسالی دیو دیو دیو نو مناسبت په معنا کې زمي که هو دا دا یو انتلاف دوه انتلاف دا په خپل ځای کې مونږ او یو اعتراض ده اعتراض دا ده چې دا چې د مازاد په بعد دا ده چې کلمه او کلام مطلق ته کلام نه دي په سکون دی لا ویلې د دې مطلق ته کلام نه نه دي په تاسو دا اعلان دا استعمال کوي تاسو نو دا به راغلی مطلق دی نو دا جواب کړئ چ کلمون کو کثرا دلا پدا کې چې دیوس ته راو نه چې دوا ته یودا چې دا د جن بلدا چې دا جمع دي دا د جمعیت استعمال په دې کې دای ضعیف راجب دا بل نه مصطاب د یو لا استعمال په دې کې موجود څو نو بنا ان علی بنا په نفس استعمال استعمال اس کا کلمہ او کلام موږ مستقبل کلمون او په دې په کثرا دلا کرا دا دې اشتقاق مفرد بجمع ادا محالا و داخل امر بالعطف جمع مرتقل ده مفرد نا خالی مصر قطب مفرد ده سلام قطب مفرد ده لفت مفرد ده نلدوی اشتقاق مفرد ده محالا و بل اختلاف داره چه کالی غور پا کسرا دلام کارا ودا که با مذب دی یو مذب دی جمهور بل مذب دی بعض مذاب دې جمهور علماء دې کلمو په کثرت سره د عامره داخل مذهب د بعضی را ده چې دا جامع ده. اده نعمت که ده اختلاف بیان ده. جامع اسم جامع. جنس اسم جامع. جامع اده که یه چه صدیفی جی پادره یا پا محصول ده. کچه مصد این لبنهی لاری. لکه رجال جامع ده را ده. اسم جامع ده که یه چه صدیفی جی پادره یا پا محصول ده. کچه مصد این لبنهی لاری. لکه قوم قورا. جنس اگر دا یای چه پتالیل و پکا سیری اطلاق لیتی که صدیقی دی عالت درد جا بلا سر لکا ما اون لڑ یہ بتا دے دیتا اصل لڑ جی بنا دے دیتا زر لڑ وال دے دیتا اس میں جنس دیتا یای صدیقی دی قواعد ملے حسی کا سن اوپر دیر پر صدیقی دی پتالیقی دی بدل جا بدلیت منا وچو احد مکان آ اسم جنس او ناکرا دائم الفاظ مطلع بخار اسم جنس او ناکرا دا الفاظ مطلع بخار لکه دانی رسول رسول دانی بواحد بنی حقیقتن تلکی دارم کچی پا دکول بنی رسول تلکاری یا تلکاری تلکاری دخت رجول یا یا دخت دی اخت ویا یا اخت دی اخت ویا ایس دولا مذاب جمهور اللہ کی نکاری مونی فدابو دې دوی څلور درایې دي یو دا دې دایې چې کلمون دغه دین ته جمع نه دي چې دا وتی کیږي تامین دې عدد او ثقل ګور عدد قدرې کې نو عدد اکل دې ثلاثه تر عشرات دې ایا دې تل جمع دې او مجرور دې ثلاثه رجال عدد اوسط دې عشرنا تر یو کم فرې دې تمیز منصوب مفرد بی احد عشر رجولا عدد اکثر دی سلنا تبلانی حیا تمیز مجرور بی کلا جامع کلا نو ایس دارا کالی من لفظ تمیز دی عدد اوسطی کی جو بلائی کی جی قارا اتو احد عشر کالی من نو چه کالی من دی تمیز روائی معنی مطورت جامع جامع بی دی تمیز روائی چه جاوانا کرا خلا داستا کتا بلاج سجد مفرد آن جاگا بلتا حضرت کود خدا غد وای استمادی من درم اتماع بکار چلا یو باتر شای مقصد داری جوان داری فا قول دو وجب سلاک الهیت حضور کلم طیبو ادخت لیمون دی کرا سفت رو بلاج جایت قد طیبو مفرد کا کلمون جمع وی سفت رو دوائی جمع طیبات اموسم دی سفت کمانکی مطابقت پا جمعیت کشتات کی ضروری کچھ دا صفت کی مفرد ہوگا ہے نمالی مسئلہ تکاری مرد ہے جمع بچے جمع نو نبیتا سجی جن سے لیکن جبال اعتماد دریان دا جن دا سالی مرد نفس تکیم دا ایسا دی تکارا تصویر قدری نی نو تصویر تارت کی جی بے نفس کیا بلا کی جی پولائی بولا نو تک بارو بے نفس ہی پولائی بولا کچیر دا کلمون جمع وای امو پر دی کلمتون وای بیا کنون پا جمع تیر دا چکرا چیتا تو زیر دنی جوڑا ویلیو ری محسن طرف کلی بیو تو زیر سوای اولای مطون دا بارو بی نفتی با غیر درد ناو محسن دا دلیل دا دا اتلا جیر دکا چکا جمع وای او تبی محسن طرف کلی کار محسن دی تیر کلمتون سروارام و دا لغن دے کاری مونتا دے مفرد زمیر گرا جشما دے خوالی سراب کرو یو حرفون الکلم عن مواضعه عن مواضعه چی مفرد زمیر دے و کاری مونتا سراب کرو تو که کاری مونتا تو جامع وائد یو زمیر دے مفرد نوائی را جامع کسی جامع یو جامع دا ترور دا رہی مذاب دے باہد دا رہی چی کاری مون جامع ایدہ یہ چی داری انتائی چه اطلاق ده ده چه دایی پا کارق پا استعمال ده عربی که ده کلمون رو پسا دیکی دی پا دریو پا مطور بوده که چیز ده کلمون جنس وای نو یوا کلمات و هم کلمون گرائی که درائی بوده تا عرب کلمون نیه دوی کلمات و هم کلمون گرائی که درائی پا نوی سولی که دی استعمال ده سشن بوده ده ده علامات چه کلمون ده ده جمع دو پسا دیکی دی پا دریو پا مطور بوده دغه یو دغه چې کبه ته دا اعتراض چې د صفات مفرد وګړای دی اڅ طيبو هغه صفت یې کلمون د قرآن را یاد کړه موضوع پد ته الیه یصعدو بعض الکلم الطیب الطیب صفت یې د بعضون دی قرآن او بعضون او دا تعلیم په قرآن کې موجود دی چې بل څه نه وایي دا تعلیم د رحمت او احسان دغه رحمت رښتیا ټول کله ته یې جنو په سره ته ویل نو اصل مرتب پر رحمت مونږه معنا وکړي آی شان او دی آی چې کاته وی آی چې تامې دا د خپل ولا نه ځای ما نو تامې دا د خپل په څیر سره دای کالې ما څنګه دای آ کالې مون نه دای ا تذیر هر کله ما څنګه دای کولې مون نه دای نه دای ا جمهور له طرفه نه جوړ ا دا چې څو چې کیندې نیتش دا وایي چې انتما په دغه په نوښه ودی شي اصلاح چې په دغه په نوښه ودی دا په استعمال اې موږ خبره کوو دا چې موږ یې وضع عن جنس او ته چې استعمال استعمال دا نه چې په یو ځای استعمال په اړه د ورها او د ناصره دا موږ خبره کوو په وضع کې وضع عن جنس دا او باقي دا چې سمي آی چې په کول د واجب سره چې تعلیم کې یعنی مضاف سره کار کنه نو تعلیل هو خلاف الاصل او خلاف الاصل چې استقاف ونه جاي از دایته ضرورت پیدا کوي ولا ته ضرورت دا استقاف ولا ته ضرورت جمع ما بلا جن کې بلا د دې تعلیل ته محتاج نه شي اب باقي دا چې کته دې په سریه کولای ما ته دای یا تامین دا د خپل پتی سره دای کړي ما ته دا د تحقق لري دا حکم معنا دا دعوا دی لا دلې پر دې څه دلیل نشته چې ته یې چې دې زما کولای ما او نبی الله تعالی څنګه کار دا ته حکم دې دعوا دی لا دلې دا مې تر څنګه جوړ دی خو خالي دلی اعتراض کې دی چې څه دې دغه پدا د دلیل نشته چې څه دې کولای ما ته اتامین دا له خپل کلمه ته بیا ته پدا ته دلیل دی چې باغې دې نه لای کولای مو یا کال دا څه په دغه ډول چې ته یې نو ښه حقونه مې میز په اړه دلیل دا دی چې میز د کایې چې کلمه ده دا نه ده کنه چې کچې تا تا کلمه په څه سره مثلا څه چې ته دې کولې ما کوم دی دا دا باندې چې کلمه دې جامه وایي کلمه نو په دې کې جامه ده څنګه دو چې دا دې ما دې جامه چې کینه دې دې دې جامه دې کوم او ځان دې جامه دې په کلام دا دې کوم مسموع دي وکیم اوزان مونږ جامه مسموع دي چې هغه اوزان نه ده نو وځو دې جامه کې راته دای نو وځو دې جامه کې راته دای نو دې اوزان دې جامه نه دي دې و جامه دې جامه مې جامه نه فلا دې ته دې